polecają Narodowy Instytut Audiowizualny i Radiowa Trójka. Poznaj Azję. Odkryj jej różnorodność i spróbuj produktów kuchni azjatyckiej w super cenach w Lidlu. Bo już teraz mleczko kokosowe jedynie za 3,59 za 400 ml. Tak, tylko 3,59. A chrupiące sajgonki różne rodzaje, tylko 4,99 za opakowanie. 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 22 maja, minęła 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Festiwal Piosenki Polskiej odbędzie się, ale w innym mieście niż Opole, zapewnia prezes Telewizji Polskiej. Unia Europejska jest przygotowana do rozmów dotyczących Brexitu, Polska zadowolona z ostatecznych ustaleń. Ukraińcy odliczają czas do dnia zniesienia wiz do Unii Europejskiej. Decyzja wejdzie w życie za 20 dni. Festiwal Polskiej Piosenki odbędzie się, ale w innym mieście niż Opole, zapewnia prezes Telewizji Polskiej. Jacek Kurski mówił w Wieczornych Wiadomościach, że zerwaniem umowy prezydent Opola wyrządził miastu wielką krzywdę. Nastąpił brutalny atak na dobro publiczne, na telewizję polską i na polską kulturę i nie można się na to zgodzić. Mam nadzieję, że obronimy polską muzykę, obronimy polską piosenkę. Muzyka nie jest ani pisowska, nie jest platformerska, jest po prostu polska, a to jest festiwal polskiej piosenki. W festiwalu w Opolu wzięcia udziału odmówili m.in. Kaja, Katarzyna Nosowska, Andrzej Piaseczny, Kasia Kowalska, Kombi, Ania Domrowska i Michał Szpak, a swój jubileuszowy koncert odwołała Maryla Rodowicz. Telewizja Polska na swojej stronie internetowej zamieściła dziś oświadczenie, w którym napisano, że nieprawdziwe są twierdzenia, jakoby TVP cenzurowała artystów występujących w Opolu. Unia Europejska jest przygotowana do rozmów dotyczących Brexitu. Polska zadowolona z ostatecznych ustaleń. Ministrowie 27 krajów upoważnili dziś komisję do rozmów z Wielką Brytanią w sprawie warunków jej wyjścia ze wspólnoty. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział w Brukseli, że wszystkie postulaty Polski zostały uwzględnione. Kluczowe w tych negocjacjach będzie zagwarantowanie praw Europejczykom, w tym Polakom mieszkającym w Wielkiej Brytanii. Druga sprawa to zobowiązania finansowe Londynu. Polska chce, by brytyjski rząd mimo wyjścia z Unii przekazywał składki do europejskiego budżetu, by pula dostępnych funduszy nie zmniejszyła się. Tak mówił wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański. Brexit nie może oznaczać uszczuplenia finansowania programów unijnych w tej perspektywie finansowej w szczególności. Na razie jednak brytyjscy politycy mówią, że rząd w Londynie nie będzie wpłacał do unijnego budżetu po Brexicie. Nie chce się też zgodzić, by prawa Europejczyków były gwarantowane przez Unijny Trybunał Sprawiedliwości. Z komentarzami myślę, że należy się wstrzymać do czasu, kiedy pojawią się brytyjskie propozycje już złożone w trybie negocjacyjnym, a nie w trybie politycznych komentarzy. Negocjacje Unii z Wielką Brytanią mają się rozpocząć 19 czerwca, 11 dni po przedterminowych wyborach parlamentarnych na Wyspach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ukraińcy odliczają czas do dnia zniesienia wiz do Unii Europejskiej. Dziś w Dzienniku Urzędowym Unii opublikowano decyzję o zgodzie na wprowadzenie ruchu bezwizowego z Ukrainą. Zgodnie z unijnym prawem potrzeba 20 dni, aby decyzja faktycznie weszła w życie. Ukraińcy będą mogli przekroczyć unijną granicę bez wizy już 11 czerwca. Rozpoczynamy odliczanie, ogłosił ukraiński prezydent Petro Poroszenko. Duża część Ukraińców cieszy się ze zniesienia ograniczeń. Wielu wyrabia biometryczne paszporty, które uprawniają do ruchu bezwizowego. Zwyczajnie skorzystałem z tego, że planuję. Oczywiście, że z tego skorzystam. Planujemy z przyjaciółmi podróż do Niemiec albo do Portugalii. Już tydzień temu złożyłam dokumenty na nowy paszport. Podawała na paszport. Jeszcze nie mam biometrycznego paszportu. Jeszcze nie mam biometrycznego paszportu, ale muszę wyrobić. Staranie się o wizę zawsze kosztowało pieniądze i czas. Grzechem będzie z tego nie skorzystać. Jeśli jest możliwość, to grzech chcę nie skorzystać. Nowe, uprawniające do ruchu bezwizowego dokumenty posiada już ponad 3 miliony obywateli Ukrainy. Szacuje się, że do końca roku biometryczny paszport będzie posiadać co 9 Ukrainiec. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. To był serwis Trójki. A teraz sport i Adam Malecki. Piłkarski Lotto Ekstraklasie 35. kolejkę możemy uznać za zakończoną. Epilog nie należał do wielkich widowisk. Termalika w Niecieczy przegrała 0-2 z Koroną Kielce, a to oznacza, że nie wygrała jeszcze meczu w grupie mistrzowskiej. Korona za to odniosła pierwsze wyjazdowe zwycięstwo od listopada. Gole strzelali dzisiaj Mateusz Możdżeń w 11 minucie i Bartosz Rymaniak w 54. Termalika nie była w stanie wykorzystać nawet przewagi liczebnej. Od 66. minuty Kielczani grali w dziesiątkę, potem jak drugą żółtą kartkę ujrzał Rafał Grzelak. Mimo porażki trener Marcin Węglewski widzi pewne pozytywy. Ja uważam, że gra wyglądała przyzwoicie. Mieliśmy sytuację, stwarzaliśmy sytuację, nie byliśmy gorszym zespołem, na pewno nie byliśmy gorszym zespołem. Natomiast zniszczyliśmy bramek, no. I to jest problem, który za nami się ciągnie. Wydaje się, że tylko ciężką pracą i mozolną, jeszcze raz mozolną pracą możemy dojść do tego, żeby był jakiś pożytek i sukces z tego. Korona awansowała na piąte miejsce w tabeli, Termalika jest ósma, a liderem oczywiście jest broniąca tytułu Legia Warszawa, która ma 2 punkty przewagi nad Jagiellonią, Lechem i Lechią. W Ekstraklasie koszykarzy mistrzostwa broni Stelmet Zielona Góra. Drużyna z Grodu Bachusa jest jak na najlepszej drodze, by znaleźć się w wielkim finale. Pokonała Stal Ostrów Wielkopolski 89-74 i jest to drugie zwycięstwo w rywalizacji, która toczy się do 3 wygranych. Stelmet będzie mógł przypieczętować awans już w środę w Ostrowie Wielkopolskim. Dużo dalej, bo w Kazachstanie ścigają się w rajdzie terenowym, który jest 5. rundą Mistrzostw Świata. 3. miejsce na 2. etapie zdobył Jakub Przygoński, który jedzie wraz ze swoim belgijskim pilotem. 4. miejsce dla Arona Domżały, jadącego z Maciejem Martonem. W klasyfikacji generalnej prowadzi Nasser Al-Attiyah, który wyprzedza Przygońskiego i Domżałę. I jeszcze na koniec smutna informacja. Niestety w szpitalu w Czezenie zmarł dzisiaj Nicky Hayden, motocyklowy mistrz świata z 2006 roku, a Amerykanin 5 dni temu został potrącony przez samochód podczas treningu na rowerze. Doznał wówczas poważnych obrażeń głowy i klatki piersiowej. W ostatnim czasie Nicky ścigał się w motocyklowych mistrzostwach Superbike. Hayden miał 35 lat. A jutro burza i deszcz możliwe na południu Polski. Poza tym słońce i bez opadów. Będzie ciepło od 19 stopni w Trójmieście do 22 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Już po raz 47 wakacje na 2 kółkach. Na niebanalne sprawozdania z wycieczek rowerowych czekamy do 1 sierpnia. Jest o co walczyć, bo w nagrodę zwycięzcy konkursu pojadą na rowerowy rajd po Włoszech szlakami Riwiery Adriatyckiej. Więcej szczegółów na stronie dwakółka.polskieradio.pl. Wakacje na 2 kółkach na antenie Trójki w poniedziałki, środy i piątki kilka minut przed 15. Zapraszam, Henryk Sytner. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na 2 kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza na kolejną odsłonę niezależnej sceny młodych Polskiego Radia. Teatr Ekipa ze sztuką słoweńskiego dramaturga Matijaża Zubanczycza Wladimir. Intrygująca fabuła porusza odwieczne pytanie, czy cel uświęca środki. Troje młodych ludzi wynajmuje pokój starszemu mężczyźnie, bardzo tajemniczemu. Co z tego wyniknie, dowiemy się już 31 maja o godzinie 20 w Muzycznym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bilety do nabycia na sklep polskieradio.pl. Przedsiębiorco. Chcesz wiedzieć, jak i gdzie uzyskać wsparcie finansowe na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo Ważny Projekt. We wtorek o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Dariusz Bugalski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Klub Trójki. Dzisiaj będziemy rozmawiali o fascynującym filmie, który zbiera... No, ja nie spotkałem się z takimi ocenami, od 0 do 100. Jedni piszą, że to są mądrości typu Bravo Girl albo metafizyka a la Paulo Coelho. Inni piszą, i teraz po stronie 100, że to jest doświadczenie, które może zmienić życie. Ten film to jest film Terrence'a Malika Song to Song. On niedawno miał premierę. Pewnie kasy nie zrobi. On jest pokazywany w multiplexach. Na seansie, na którym ja byłem, było 12 osób, ale wszyscy wytrzymali do końca i myślę, że ten film jest fascynujący. Wielkiego reżysera. Będziemy o nim dzisiaj rozmawiali z Jakubem Popieleckim. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Portal Film Web z Michałem Oleszczykiem. Dzień dobry. Dzień dobry. Z wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego i z profesorem Robertem Piłatem Wydziału Filozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dobry wieczór. Ponieważ w tym filmie piszą to o nim też, że to jest medytacja muzyczna i tam jest kilkadziesiąt piosenek, nie tylko piosenek, fragmentów symfonii, różnych dzieł bardzo wielkich, no to może na początek piosenka akurat, zresztą trudno to tak nazwać, sam nie wiem jak nazwać ten utwór, to jest Patti Smith i tam Patti Smith występuje, to ma bardzo ważną rolę. No to zacznijmy od tego utworu. Over the skin of silk or scars from the splinters of stations and walls I've caressed. Stages like each bolt of wood, like a log of Helen. It's my pleasure. I would measure the success of a night by the amount of piss and seed I could exude all over the columns that nestled the PA. Some nights I'd surprise everybody by skipping off with a skirt of green, not sewed over with flat metallic circles which dashed and flash. The nights were violet and brought them away. I had no amount of veil, I couldn't bear to use it. With them, my hair was cropped, I could pay covering. But now that my hair itself is a veil and a scalp, inside is a scalp of a crazy and sleepy Comanche. Rise beneath this matting of skin, I wake up, I am lying peacefully. I'm lying peaceful and my knees are open to the sun, I desire him. He is absolutely ready to seize me. In heart, I am Muslim. In heart, I am an American now. And in heart, I'm a Muslim. In heart, I'm an American artist. And I have no guilt. I seek pleasure, I seek nerves under your skin. The narrow archway. I to właśnie jest, dalej jest Rock and Roll Nigger, ale ta piosenka się właśnie tak ucina i w filmie też się tak ucina i ten film jest po prostu przedziwny. Trudno mi znaleźć słowa, może spróbujemy znaleźć słowa, żeby ten film opisać i o nim opowiedzieć, ale też opowiedzieć o Terrence'ie Maliku, który jest jednak, to jest wybitna postać i odniesiemy też to, co teraz można zobaczyć w kinach do jego wcześniejszych filmów. No to zapytam teraz panów od serca, co wy o tym myślicie? Ja tylko jeszcze wtrącę, bo na dzień dobry powiedział pan, że nie spotykał się nigdy z taką spolaryzowaną oceną. No, ja się nie spotkałem. A ja się spotykam z tak spolaryzowaną oceną przy okazji każdego filmu Terrence'a Malika. To jest taka specyfika tego reżysera. I ja akurat jestem... Podobał mi się ten film, tak powiem. Popielecki, aha, no to po kolei. Rzeczywiście jest tak, że zwłaszcza od 2011 roku, czyli od tego momentu, kiedy Drzewo Życia Malika zgarnęło Złotą Palmę na festiwalu w Cannes, czyli tą najważniejszą nagrodę nagród, a jednocześnie natychmiast w zasadzie pojawiła się taka kontrreakcja powiadająca, że Malik tak naprawdę już się zagubił twórczo i że błąka się po bezdrożach własnych, nie zawsze trafnych, a często banalnych myśli. No od tego czasu faktycznie ta polaryzacja jest. Ja, jeżeli chodzi o film Song to Song, niestety, mimo że jestem wielkim fanem Malika i wszystkie dotychczasowe jego filmy uważam za wybitne, uważam, że to jest jego pierwsza porażka. Pierwsza porażka tak. Dopiero. Niektórzy mówią, że to jest odrodzenie po tych różnych porażkach. Pewnie zaraz jeszcze o tym porozmawiamy, ale ja po raz pierwszy Malik mnie rozczarował. Panie profesorze Robert Piłek. No, jeśli mamy mówić od serca, to dla mnie tylko porównaniem może być Drzewo Życia, bo tylko ten jeden film Malika widziałem. Ale gdy chodzi o Song to Song, to budzi moją sympatię i wyrozumiałość, bo nie wszystko mi się w nim podoba. Wyrozumiałość to tak. Powinienem odwrotnie powiedzieć. Najpierw wyrozumiałość, z której się rodzi sympatia dla twórcy, bo to jest moim zdaniem naprawdę wielki reżyser. Tylko w warstwie treściowej widzę tam zbyt wiele tych banałów, takich trywialnych sądów o życiu, które przestały by być sądami trywialnymi czy banalnymi, gdyby były dobrze ulokowane w sytuacjach, w rozległych dialogach, w tym, co postaci mają do powiedzenia. Ale ponieważ one padają tak czasami nagle i spoza kontekstu, to nie budzą zaufania. No tak, ale to są sądy o życiu postaci, które występują w tym filmie, prawda? Czy to są sądy o życiu samego Malika? Tego do końca nie wiemy, bo to też jest taka strategia Malika, którą rozpoczął w zasadzie tym filmem, po którym powrócił po 20 latach milczenia, czyli Cienką czerwoną linią w 1998 roku. Mianowicie on wypracował taką technikę polifonicznego komentarza zza kadru i rzeczywiście słyszymy mnóstwo urwanych zdań wypowiadanych różnymi głosami, które zza kadru do nas dochodzą. Te zdania zazwyczaj mają charakter poetycki czy filozoficzny, ale do końca nigdy nie możemy być... Postacie, czy to on. Nie możemy właśnie pewnić, która z postaci mówi, czasami te głosy się do siebie upodobniają. To nie jest takie istotne. Bardziej właśnie istotne jest ta możliwa interpretacja, że być może to Malik, być może to Bóg, być może to Duch Świata. Nie jest to w każdym razie tak jak w klasycznym kinie, że teraz słyszymy głos postaci i dowiadujemy się czegoś istotnego o jej konkretnych psychicznych przeżyciach. To jest taki rodzaj bardziej, powiedziałbym, filozoficznego komentarza ciągłego do tego, co się dzieje na ekranie. Pan powiedział, jak to się nazywa, polifoniczny komentarz zza kadru. Dokładnie tak. To ja myślę, że to mogłoby być niezłe wprowadzenie do wypowiedzi jednego z aktorów Malika, no, wielkiej gwiazdy. Michael Fassbender tak mówi o swojej pracy z Malikiem i o tym filmie. The main thing that really sort of was my note was that this character was like Satan from Paradise Lost. Punktem wyjścia jest to, że moja postać przypomina szatana z raju utraconego. Tego się trzymałem. Czułem, że moja postać ma boskie ambicje. Zażywa ogromne ilości narkotyków. Interesują go wyłącznie ekstremalne doznania. Wszystko po to, by wejść na kolejny poziom, poznać wyższy stan. To w pewien sposób wyzwanie rzucone Bogu, bo Cook nie godzi się na swoją rolę. To manipulator, który w pewien sposób wysysa życie ze wszystkiego dookoła. Jest jednak też dobra strona. Jest ciekawy i prawdziwy, bo prawdziwe jest jego cierpienie. Terence ma bardzo osobliwy przekaz. To poeta, jeśli chodzi o język filmu, ale dotyczy to także dialogów. Pod pewnymi względami jest pierwszym amerykańskim autorem filmowym, który zaistniał po francuskiej nowej fali. Nie uważam kina Thierry'ego za intelektualne. Za każdym razem, gdy oglądam jego filmy, czuję, jakby poruszały mnie one w sposób niemal fizyczny. To jest domena wielkiej sztuki. No to możemy zacząć rozplątywać bezkomplikowaną bardzo tkaninę. Od czego zaczniemy? Może nawiązałbym do tego sformułowania, że jest to, że nie wiadomo, kto mówi i że jest to przesunięcie narratora względem akcji. To przesunięcie jest również w czasie, tak jak refleksja jest przesunięta. Wydaje mi się, że to są głosy refleksyjne, które w czasie są przesunięte wobec akcji i dlatego mają w stosunku do niej pewien autorytet. Oczywiście nie zawsze wiadomo, kto mówi, ale przynajmniej jest to nasycone pewnego rodzaju refleksją, czego z kolei same postacie w konkretnej swojej akcji nie zdradzają. One nie są refleksyjne, one dążą do tego, co zresztą jest też deklarowane w tej refleksji, do maksymalizacji przeżyć. Ta intensywność ma zastąpić sens. I temu akurat się tak bardzo nie dziwię. Uważam, że jest to głęboka filozoficzna intuicja, że przed człowiekiem staje taka pokusa. Skoro my się jakoś konstytuujemy przez nasze doświadczenia. Doświadczenia są nasze ważne, nasze są dla nas ważne, ich autentyczność, intensywność, jakość są ważne, to dlaczego w nich nie szukać siebie jeszcze bardziej, jeszcze do końca nie dojść w tej intensyfikacji, eksplorowaniu, zwielokratnianiu naszego doświadczenia. I to właśnie robią bohaterowie do pewnego momentu. Ponoszą klęskę w tym działaniu. Na tej drodze ponoszą klęskę. Aha. To znaczy Malik chyba jest bardzo wyrazisty w tym i przekonujący, że to jest droga, która nie dochodzi do tego, co w pewnym momencie jest zadeklarowane. Szukaliśmy tego, co nieznane. No toż to nieznane się cały czas nowe odsłania. Nie dochodzą do tego punktu, na tej drodze przynajmniej. Ja proponuję, żebyśmy nie postępowali linearnie, bo też trudno o tym filmie mówić na taki sposób. Tylko to jest rodzaj mozaiki, takiego pucla. Zresztą ktoś napisał, jeden z krytyków, że to tak jak mamy taką układankę, nie układankę, ale taki rysunek z kropek, prawda, że się tam te kropki łączy i wtedy widać obrazek. Akurat on nie był pewien, czy ten obrazek się pojawi. No ale spróbujmy, dzisiaj rozmawiając, stworzyć taki obrazek, o ile to jest w ogóle możliwe. No to ja jeszcze do tego użycia słowa bym się odniósł, bo to jest bardzo ciekawe w filmach Malika, które są zarazem bardzo intensywne wizualnie. On pracuje z jednym z najlepszych współczesnych operatorów, czyli z Emanuelem Lubezkim, trzykrotnym zdobywcą Oscara. Więc ta warstwa obrazowa jest bardzo intensywna. Szerokokątny obiektyw, zdjęcia kręcone podczas tak zwanej złotej godziny, czyli tuż przed zachodem słońca. Taki zachwyt nad pięknem świata. A z drugiej strony to są filmy bardzo przegadane, w takim sensie, że słyszymy w nich mnóstwo słów, te polifoniczne dialogi, o których mówił Michał, ale te dwa tory, którymi Malik do nas przemawia, idą jakby wbrew sobie, one jakby nawzajem się oświetlają i to jest kino, tak jak mówię, bardzo wizualne, ale z drugiej strony bardzo literackie. Ja też bym widział taką tradycję literatury strumienia świadomości w twórczości Malika. Faulkner na przykład. Wydaje mi się, Faulkner, powiedziałbym bardziej nawet Virginia Woolf. Uh-huh. Nawet przy okazji filmu Song to Song podobno Malik planował początkowo zatytułować ten film cytatem z Fal. Tam był cytat dotyczący, nie pamiętam teraz tego cytatu, cytat dotyczący słowa weightless, czyli stanu nieważkości, jakiegoś takiego zawieszenia. I to też słychać moim zdaniem w tych takich polifonicznych narracjach, które są jakimś takim strumieniem świadomości, tak jak mówił wcześniej Michał. Głosy różnych postaci, które łączą się. Nie wiadomo już w którymś momencie, kto to mówi. Czy to bohaterowie, czy to sam Malik, czy to Bóg, czy to jakaś nieświadomość zbiorowa i tak dalej. No ale może muzykę jeszcze włączmy do tego, żeby trochę utrudnić. Ja zacząłem od Patti Smith, która też właściwie ona recytuje, ona jakby rapuje. I ta muzyka jest tam nieprawdopodobna. Ona też jakby, nawet jeśli tam nie ma słów, to ona, mamy wrażenie, że to jest jakiś rap. Nawet jeśli tam jest Mahler na przykład, albo Saint-Saëns, prawda? Może o muzyce jeszcze Myślę, że pewnie, coś. O ile sam Malik żachnąłby się zapewne na taką klasyfikację, że jest raperem, tudzież DJ-em kina współczesnego, to jednak jest coś na rzeczy, dlatego że rzeczywiście jego kino w sposób chwilami, powiedziałbym, wręcz orgiastyczny i bardzo łapczywy łączy ze sobą właśnie nieprawdopodobnie dużą ilość obrazów, tych pięknych obrazów, często niesamowicie zmysłowych, o których wspomniał Kuba, chwytanych ostatnio przynajmniej kamerą Lubeckiego, z tą warstwą dźwiękową, i która jest nieprawdopodobnie bogata. W Drzewie Życia lista utworów klasycznych i nieklasycznych, które są wykorzystane na tej ścieżce dźwiękowej, to jest około 80 utworów. To jest mniej, 54 bodajże. Tutaj jest zaledwie 50 parę. Natomiast to są czasami urywki, to są czasami pojedyncze frazy. Niektóre z nich są bardziej znaczące, niektóre mniej. Niektóre przynależą właśnie do sfery muzyki popularnej, niektóre do muzyki klasycznej. Natomiast dopiero w momencie, kiedy te wszystkie warstwy się łączą, czyli warstwa słowa, warstwa obrazu, warstwa muzyki, na zasadzie niebywale intuicyjnej, bo ważne jest to, co powiedział Michael Fassbender, że Malik nie jest mózgowym, intelektualnym reżyserem. On te filmy odnajduje w skomplikowanym procesie montażu. Od niedawna pracuje z zespołem 5-6 montażystów, którzy pozwalają mu z tej niebywałej ilości materiału i także muzycznych inspiracji rzeczywiście wykuć coś niesłychanie efemerycznego i ulotnego, co jest jedyne w swoim rodzaju. I to, czy tutaj w tym przypadku mniej na mnie oddziałuje Song to Song z pewnych względów, nie ma znaczenia, bo nadal i tak uważam Malika pod tym względem za jednego z nowatorów i mistrzów kina współczesnego. Może jeszcze dodajmy montażu, żeby jeszcze skomplikować sytuację, że ten montaż czasami, te działania montażowe powodują, że powstaje kilka zupełnie różnych wersji tego samego filmu, prawda? W sensie dosłownym. Podróż do Nowej Ziemi, czyli ten film z roku 2005, istnieje bodajże w trzech wersjach. One wszystkie są dostępne na płytach. No i egzegeci Malika mogą porównywać, sprawdzać i bawić się tym. Tak, i do pewnego stopnia granice między poszczególnymi filmami też się zacierają, bo Song to Song powstawał prawie że równocześnie z poprzednim filmem Malika, czyli z rycerzem Pucharów. I tutaj widzimy podobną ikonografię. Część obsady się powtarza. Tak, to jest w ogóle też taka anegdota dotycząca wszystkich filmów Malika, że są aktorzy, którzy pojawili się na planie, zagrali duże role w filmach, a potem nie było ich w ostatecznej wersji, skończyli gdzieś tam na podłodze montażowni. No właśnie, i to tacy aktorzy jak na przykład Benicio del Toro, tak, prawda? Wielkie gwiazdy, największe gwiazdy światowego kina. Po prostu nie umieścił ich w kinie, w filmie, chociaż z nimi pracował. Nieprawdopodobne zupełnie. Skoro wymieniamy różne cegiełki dzieła Malika, to dorzuciłbym do tego jeszcze choreografię. Tam nie ma formalnie choreografii, no z wyjątkiem może małych fragmentów, ale kiedy postacie rozmawiają, przebywają w jednym pokoju i ciągle krążą wokół siebie, mi to do złudzenia przypominało taniec. Nie sądzę, pan wie, że jest w tym coś takiego. Absolutnie tak, się zgodzę ciekawe, i co ciekawe. Więcej, on ma jakąś taką predylekcję do postaci wirujących. Wirujących. I to można by pewnie połączyć też z kwestią albo filozofii, albo antropologii właśnie takiego, no nie pamiętam tej, jak to Huizinga opisywał w Homo Ludens, ale Illings, tak? Te wszystkie gry oparte właśnie na wirowaniu, derwisze wirują, prawda? Jakby wprowadzanie się w siebie, taki stan oszołomienia i te postaci Malika bardzo często właśnie wirują w pośrodku pola, pływają zawieszone w przestrzeni. Jakby poszukiwały takiego sposobu bycia, który jest inny niż rutyna dnia codziennego, także w wymiarze cielesnym. Źródłem tego filmu jest woda. Zgodnie z pojawia się wir również, pokazany wielokrotnie. To zgodnie z wykładnią taką antropologiczną, całe to wirowanie, czy to postaci wokół siebie, czy to kogoś wokół własnej osi, to jest zawsze poszukiwanie jakiegoś centrum, a ponieważ ostatecznie w tym filmie poszukiwanie centrum, tego co ostatecznie zostaje nazwane duszą, jest bardzo istotne. To wirowanie nie jest bezużyteczne od samego początku. To jest też ta nieważkość, o której mówiłem w pierwotnym tytule filmu. W Song to Song powracają takie sceny, w której bohaterowie zawisają na sobie i jest takie ćwiczenie psychologiczne, prawdopodobnie na jakichś takich warsztatach testowane, które polega na ćwiczeniu zaufania, czyli na poddaniu się całkowicie drugiej osobie. I tutaj bohaterowie Malika powtarzają to. I tutaj widać trochę też jego jakby takiej jego podejścia może do widza nawet, że on wymaga sporej dozy zaufania od nas, bo to jest kino, które budzi opór w nieprzygotowanym widzu. Co on by chciał? Czego on od nas, po nas się spodziewa? Może powiedzmy o tym jeszcze, bo ja jeszcze mam uwagę do tego zawisaniu na sobie bohaterów. Ale czego on chce od widza właściwie? No nie chcę chyba, żebyśmy zawiśli mu na szyi. Takie bohaterowie zawisają sobie na szyi i oddają się całkowicie, bo to oddanie się drugiej osobie, to tam jest niesłychanie ważne oczywiście. Ale nie sądzę, żeby Malik tego oczekiwał od swojego widza. Nie sądzę, żeby oczekiwał, że wyłączy on instancję krytyczną. Ja myślę, że Malik w głębi serca, jakkolwiek zmysłowym czy filozoficznym reżyserem jest, to jest także moralistą. Ja myślę, że on jest, że w nim jest wyraźny ten element kogoś zatroskanego o stan świata, zatroskanego też o jego duchową stronę. Nie mam żadnej wątpliwości, że od Drzewa Życia wzwyż jego filmy opowiadają poniekąd o takim lęku o duszę świata. Znaczy on widzi ten sekularyzowany świat jako pusty, jako gdzieś w głębi, być może nawet skażony na diabelski sposób. Tam się pojawia to słowo. Tak, bo Malik jest chrześcijaninem, mówi o tym wprost i filmy jego są bardzo osadzone w chrześcijańskim uniwersum. I ja to widzę w ten sposób, że on poniekąd upomina się o taką utraconą duszę, czy utracony duchowy element, co w najnowszym filmie, moim zdaniem, ociera się już o granicę autoparodii. W jednej ze scen, kiedy Michael Fassbender przeżywa taką duchowe katusze, wijąc się na podłodze, a w tle słyszymy Wojciecha Kilara Angelus, gdzie po raz kilka razy chór, jak pamiętamy, po prostu wypowiada słowa modlitwy Zdrowaś Mario w języku polskim, notabene. Więc moim zdaniem w nim jest coś takiego, znaczy on nie ufa nowoczesności, on nie ufa temu naszemu światu w jego obecnej postaci i gdzieś stara się dogrzebać, mówiąc tak obrazowo, do jego duchowej podszewki. Aha. Jeszcze a propos tego zawieszania się na sobie bohaterów, no jeśli to połączyć z tym wirem, głównym, być może głównym w ogóle motywem tego filmu, także z wirem muzycznym i jakby to połączyć jeszcze z tym motem, które w końcu nie weszło do filmu, Weightless, tak, czyli stan nieważkości, to nie można oprzeć się na kimś, kto jest zawieszony, prawda? To jest chyba przekaz Malika, być może uprzedzając trochę tok naszej rozmowy, ale on by chciał, żeby te postaci, ci bohaterowie na czymś się oparli, prawda? No opierają się na sobie, ale tylko do pewnego momentu, bo jak wiadomo, ale oni wirują, to w warstwie symbolicznej, natomiast w warstwie czysto fabularnej oni się zdradzają zwyczajnie, nie są sobie wierni, nie spełniają tej obietnicy oparcia, czy pełnego zaufania. Popełniają grzech, bo grzech jest istotnym elementem tej malikowej kosmologii. Znaczy, to rzeczywiście jest reżyser, u którego jeden temat powtarza się bardzo, bardzo, bardzo często. Utrata niewinności i grzech pierworodny. Grzech, który w jakimś sensie skaził idealną wspólnotę. Odsyłam do jego wcześniejszego filmu Niebiańskie dni, Days of Heaven. Wspaniałego. Wspaniały film z lat 70., po którym zapadło 20-letnie Pistoletnie milczenie, rok 78, gdzie on pokazuje Stany Zjednoczone początku XX wieku jako taką niewinną krainę, można powiedzieć, w którą wklada się w grzech za sprawą właśnie zdrady. I tam spada na bohaterów biblijna plaga, znaczy spada szarańcza. Po prostu szarańcza. Także grzech też dorzucam jeszcze jako jeden kolejny kamyczek do naszej tutejszej rozmowy. Ale to można by zgłębić jeszcze trochę w naszej rozmowie. To znaczy, o jaki grzech chodzi? Bo rozmaite grzechy tam są oczywiście popełniane i o tym też sugestywnie przed chwilą Fassbender mówił, ale jest jeden podstawowy, który wiąże się z rozczarowaniem bohaterów. W pewnym momencie pada takie sformułowanie, że to jest bunt przeciw dobru. No ale dlaczego się buntować przeciw dobru? No właśnie. Przecież to nie są wszystko diaboliczne postacie, dla których bunt przeciw dobru jest w imię władzy czy pychy. To jest bunt nieszczęsny. Ale jest tam ten motyw. Jest motyw w postaci władzy nad tłumem producenta muzycznego, prawda? W postaci Kruka, w postaci granej przez Fassbendera rzeczywiście ten moment jest. Ale inni są po prostu ludźmi poszkodowanymi, można powiedzieć, rozczarowanymi. Dla mnie to jest sedno, rozczarowanie. Ale czym są właściwie rozczarowani? Nie na darmo pojawiają się tam rodzice. Myślę, że rodzice są reprezentantami tego świata, który rozczarował bardzo bohaterów. Oni nie chcą wracać do nich. Jeśli wracają, to tylko na żołożu śmierci albo jakoś pod przymusem moralnym. Ale nie dlaczego? Chcą, nie chcą. Bo rodzice są zbyt zwyczajni. Za bardzo trzymają się ziemi. Za mało mają tego weightless. Trzymają się dobra, tak jak go rozumieją, ale to dobro nie daje im życia. Nie daje im czegoś takiego, czego poszukują. Podstawowe ich narzekanie polega na tym, że dobro kończy się czymś takim, że żyje się, ale nie ma w tym życia. No więc naturalne przejście do tego intensyfikowania doświadczeń następuje, które też prowadzi donikąd. I to jest dopiero zagadka, która staje przed bohaterami i przed nami tym samym. Nie wiem, czy panowie mają pomysł na dalszą komplikację, a ja mam, to może ja spróbuję. To znaczy, mam na myśli Jerzy Prokopiuk, który znawca Junga i Rudolfa Steinera, on kiedyś pisał, zresztą dużo mówił i pisał i pisze o różnych figurach demonicznych, akurat u Steinera. I on mówi tam o trzech. I jedna to jest, zacznijmy od najbardziej takiego fundamentalnego zła, to znaczy to jest, on to nazywa, to jest Asur, takim symbolem i emblematem. I to jest takie nihilistyczne zło, totalnie niszczące, całkowicie. Druga figura to jest Aryman. I to jest takie zło, które mechanizuje człowieka, zabiera mu duszę i zrobi z niego z nas automat. I to można mówić o takim kapitalizmie typu Fordowskiego, śrubeczki. To można mówić o konsumpcjonizmie, to można mówić o totalitaryzmie, dyktaturach. No różne są postacie. I wreszcie jest trzecia postać, która chyba tutaj się pojawia, tego zła, tego demonizmu. To znaczy, to jest Lucyfer. To znaczy właśnie tutaj, o czym już panowie powiedzieli, głównie pan profesor, że to jest poszukiwanie... To jest taki demon romantyczny. To jest unoszenie się nad ziemią, poszukiwanie czegoś gdzieś w kosmosie, a nie w kontakcie z życiem. I to chyba jest opowieść właśnie o takim lucyferyzmie, o poszukiwaniu czegoś, czego nie ma, co wysysa trochę, ludzką duszę. Tutaj pojawia się trochę ten moralistyczny ton, o którym już Michał wspomniał, bo to widać może bardziej nawet w poprzednim filmie Malika, czyli w Rycerzu Pucharów, który ma formułę niemalże takiego kazania. Tam są jednoznaczne odwołania do chrześcijańskich alegorii, do drogi pielgrzyma, Jeana Bunyana, bodajże tak się nazywa ten tekst. I cały film jest zorganizowany wokół takich scen, które są rodzajem poszukiwań toczonych przez bohatera, ale też serii kuszeń. On odwiedza rozmaite kluby techno, kluby ze striptizem. Mamy taką orgię wijących się ciał, fluorescencyjnych świateł, neonów i tak dalej. I Malik tutaj flirtuje właśnie z taką ikonografią współczesnego piekła, powiedziałbym. Ale co ciekawe, mimo tego moralizmu, on nie jest jawnie karzący, tak mi się wydaje. On rozumie swoich bohaterów w tych ich poszukiwaniach. To całkowicie się zgadzam i dodam, że Malik nie jest moralistą w takim sensie, że on nie stawia siebie na piedestale i on nie twierdzi, że on nie przynależy do tego świata. On jest z tego świata. Jest unurzany także w tym świecie i mówi do nas z tej pozycji kogoś, kto sam najwyraźniej, bo mówimy o filmowcu nieprawdopodobnym wyczuciu piękna także ciał, piękna krajobrazu, piękna światła, piękna muzyki, więc sam, ponieważ jest jakby przedstawia nam się, jawi nam się jako człowiek bardzo zmysłowy, to też nie może potępiać uwikłania w zmysłowość z pozycji jakiejś ascetycznej, bo nie jest tym ascetą. To nie jest potępienie współczesnego świata. Przychodzi mi do głowy film Krzysztofa Zanussiego Obce ciało, który był z kolei zrobiony właśnie z takiej perspektywy. Myślę, że te filmy akurat są bliskie, zresztą ktoś porównał nawet Song to Song z Obcym ciałem, z tym, że Obce ciało było zrobione z perspektywy właśnie kogoś, kto sam siebie wyklucza z tego grzesznego świata i mówi niejako ex cathedra. Natomiast Malik nie. Malik do nas przemawia z perspektywy uczestnika. I to jest, myślę, bardzo interesujące w tym. I to by się tłumaczyłoby to pewnie, to co pan powiedział teraz, te głosy, które padają spoza ekranu i nie wiadomo, czyje to są głosy. Równocześnie w takim razie Malika i równocześnie bohaterów i być może też nasze głosy, prawda? On nas wciąga do tego świata. Jakby wsysa, ten wir działa też w tę stronę, że my tam jesteśmy. Dla mnie to jest zjawiskowe zupełnie. Bo rzeczywiście tam bywają takie poglądy typu Bravo Girl, gdyby to tak wyciągnąć i tak mieć po prostu tak zapisać na kartce, ale w tym jest coś znacznie więcej. Właśnie to jesteśmy w środku tego filmu. Ja mam takie odczucie. Ale intryguje mnie jedna zagadka związana z tym porównaniem Malika z Virginia Woolf, szczególnie z powieścią Fale. No, niezmiernie lubię tę powieść, zresztą w ogóle Virginia Woolf, ale przecież to są inne światy. Tu mamy myśliciela, dla którego kod religijny jest bardzo ważny. Używa słowa dusza, diabeł. Ostatecznie diabeł. Chce wyprowadzić jakby narrację poza ten obręb samego doświadczenia, intensywności, zmysłu, chociaż jest na to wrażliwy. Virginia Woolf jest ateistką i nie ma tego rodzaju pretensji. Jej uniwersum to są ludzie. Ona dąży do intensywności związku pomiędzy ludźmi. Tam związek przyjacielski, związek pewnego kręgu, to ich wymarzony Bloomsbury i tak dalej. To była legenda tworzona przez nich samych na swój własny użytek, żeby właśnie być prawdziwie związanymi. Ich romanse, ich przyjaźnie, ich szalone dramaty związane ze zerwaniami i rozczarowaniami. Więc jakże to podobne są poetyki, a jak różne światopoglądy. Bo Malik jest interesujący. Dodałbym, że jeszcze u Woolf sam język jest niesłychanie ważny, podczas kiedy u Malika jednak mimo tego, że słyszymy te różne urywki, to jednak ten język jest tylko naddatkiem, mam wrażenie. Ale Malik jest Amerykaninem i to też jest istotny kontekst, prawda, że on jednak mimo swojego głębokiego uwikłania w kulturę europejską, dodajmy, że mieszkał w Paryżu przez 20 lat, najprawdopodobniej, bo to są różne apokryficzne wersje jego życiorysu. Wiadomo, że mieszkał przez dłuższy czas w Paryżu, natomiast nie wiadomo. Jest bardzo tajemniczym człowiekiem. Jest bardzo tajemniczy, do pewnego momentu nie rozpowszechniał nawet swoich wizerunków, co z kolei jeszcze z innym porządkiem religijnym może nam się kojarzyć, ale on rzeczywiście strzegł tego, nadal dosyć strzeże swojej prywatności. Kiedy Cienka Czerwona Linia wchodziła na ekrany w 1998 roku, to pamiętam, że było jedno zdjęcie Malika, które było używane powszechnie we wszystkich materiałach. Bo tylko jedno było. Takie w kapeluszu. Tak, w kapeluszu, dokładnie to. Teraz już jest to pod tym względem troszkę lepiej. Ale on rzeczywiście ucieka od takiego gwiazdorstwa reżyserskiego, można by powiedzieć, jakie możemy kojarzyć w ogóle z kinem, tak, z Hollywood. Ale z drugiej strony jest Amerykaninem jednak. On w tym także sensie myślę, że on jest bardziej niż Virginia Woolf w naturalny sposób podatny na myślenie religijne i na tą dychotomię niewinności i skażenia tej niewinności. Bo to jest kluczowa dychotomia, jeżeli mówimy w ogóle o samorozumieniu się Amerykanów. I nieprzypadkowo w 2005 roku Malik nakręcił przecież historię Pocahontas. Film Podróż do Nowej Ziemi, czyli właśnie tego zderzenia kolonizatorów z cywilizacją Indian i naruszenia takiej delikatnej równowagi. Także równowagi człowieka z naturą. To ta tkanina, którą jest film Malika i filmy Malika, jest jeszcze bardziej bogata. My jeszcze spróbujemy pokazać kilka wzorów, jeśli spróbujemy je zobaczyć i państwu pokazać. Ale gdyby państwo chcieli zadzwonić i porozmawiać, to zapraszamy. 7 trójek jak zwykle. Jakub Popielecki, Michał Oleszczyk i Robert Piłat są z nami dzisiaj. No to może idźmy tym tropem Ameryka, Europa. Może by jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Jeśli Ameryka i Europa, to oczywiście aha. Henry James. Henry James pracował nad tym tematem właściwie całe życie. Amerykanin w Europie, z dekadenckiej, zepsutej Europie, niewinny Amerykanin, o szlachetnych pragnieniach i niemałym majątku. To jest typowy jego bohater. Mhm. Ale i odwrotnie. Rozczarowani, zagubieni Europejczycy, którzy lądują gdzieś w Bostonie jak, i szukają tam szczęścia, inności, jakiejś autentyczności. Wszyscy kończą niespełnieni, w dużej mierze niespełnieni. To znaczy te dwa światy wciąż oferują inną egzystencjalną monetę ludziom. I myślę, że Henry James dużo miał na ten temat do powiedzenia. I teraz gdzie tutaj usytuować Malika, który też pomiędzy tymi dwoma światami krąży? No, trochę w romantycznej, emersonowskiej tradycji XIX-wiecznej idealistycznej filozofii amerykańskiej, gdzie poszukiwanie autentycznego podmiotu było bardzo istotne. Nie kultury, nie przez dzieło, można powiedzieć, ale przez uparte poszukiwania duchowe, właściwego stylu życia. Ale to jest autentyczny podmiot, który jest w stanie przeniknąć świat. No ale tak. I pojąć, i odczuć. I przede wszystkim znaleźć w samym sobie odzwierciedlenie tego świata, które potem ujawnia się w głosie sumienia, bo u Emersona bardzo ważny jest ten głos sumienia. Dorzucę, że wiele osób porównywało, bo to dobry trop, Niebiańskie dni z powieścią Jamesa The Wings of the Dove i mówili, że to jest taka kryptoadaptacja. Skrzydła gołębicy. Dokładnie. Ale i być może te głosy, które słyszymy u Malika, to też jest taki emersonowskie sumienie, prawda? Czyli jakby pewien pogłos świata w nas samych, który pozwala nam lepiej samych się urozumieć. Ale to w takim razie ten bohater i ten sposób widzenia świata ponosi klęskę w tym ostatnim filmie. Ja tak to rozumiem. To znaczy ten samotny bohater, indywidualistyczny, który chce przeniknąć tajemnicę świata, przepraszam, że ja tak upraszczam to, ale to mniej więcej w tę stronę, no, ponosi klęskę, bo tutaj bez Boga ten świat traci duszę. Prawda? Tak, ale tutaj ten ekskurs w stronę religii czy Boga nie jest taki dosłowny, można powiedzieć, katechizmowy, no, tylko to się odbywa przez poszukiwanie duszy. Aha. I ja nie odczułem, że tu chodzi o duszę świata, tylko chodzi o duże osoby. Najpierw jest coś takiego, mówi główna bohaterka, pokochałam twoją duszę, czy kocham twoją duszę. Dla mnie to jest przejmujący tekst. No to co prawda też mnie trochę śmieszy, ponieważ nie wynika z żadnego dla mnie uchwytnego źródła. Nie wiem, skąd się bierze. Nagle się pojawia. No tak, dlatego, ale to jest celowa strategia, Malika. Ja wiem, ale to jest łatwy rzecz dla kogoś, kto chciałby zarzucić, że to jest mądrość rodem z Bravo Girl. Dlatego, że jeżeli takie słowa się pojawiają znikąd, no to siłą rzeczy budzą tego rodzaju odruch, niechęci. Ale we mnie nie wzbudziło to. Uważam, że cały film potwierdzał to poszukiwanie tej duszy w innym człowieku. Poza tym... No tak, kierunek tak, tylko chodzi mi o to, że sam człowiek staje się bezradny. No, musi mieć oparcie w czymś więcej, głębiej. No, ale dusza w końcu jest indywidualną naszą własnością i teraz co dalej? W jakiej metafizyce, czy w jakiej religijności się mieści ta intuicja duszy? To już jest zupełnie inna sprawa. Myślę, że wiele różnych religii zupełnie inaczej to pojmuje, prawda? No, mi się też wydaje, że ta zasugerowana przez pana klęska jest trochę wbrew samej formie filmów Malika, które nie mają jednoznacznego początku, końca. Tutaj nie ma tak... Nie jest łatwo się zorientować, co było wcześniej, co było później. Te filmy po prostu płyną i to zakończenie też jest w pewnym zawieszeniu, tak jakby. Więc ja bym nie powiedział, że klęska w żadnym wypadku. Dobrze, to jest znak zapytania. Ja się nie ubieram. Mm-hmm. Hipoteza. No te muzyczne motywy, no druga symfonia Mahlera, która się nazywa Zmartwychwstanie, fragmenty Skillara z tym gromkim Zdrowaś Maria, po polsku, długi fragment, wyróżniający się w filmie, no przez polskiego widza niewątpliwie będzie zapamiętany, bo jakżeby inaczej, prawda? A to jest niesamowicie fascynujący film. To można się podobać lub nie, to nie wiem, po której jesteśmy stronie spektrum, ale to jest naprawdę coś, o czym warto rozmawiać i warto to zobaczyć. Ale to jest chyba ten moment, kiedy pan powinien powiedzieć, dlaczego się panu ten film podoba mniej niż inne filmy Malika. Naprawdę chciałbym wiedzieć. Powiem tak, jestem głęboko zafascynowany jego twórczością. Śledzę ją od lat. I tutaj miałem po raz pierwszy wrażenie jakiejś porażki troszkę też formalnej. To znaczy tego, że Malik nie nasycił, jak dla mnie, tego filmu wystarczającą ilością czy to takich mocnych obrazów, ale także, znaczy miałem duży problem z faktem, że po raz pierwszy tak mocno odczułem ten banał, o którym panowie mówimy już tu zwyczajowo właśnie o tym Bravo Girl, to po raz pierwszy, ja po raz pierwszy tak mocno to odczułem, po prostu. I jakby Malik nie dał mi nic kontrwagi, żebym, nie dał mi wystarczająco dużo kontrargumentów, żebym odparł te zarzuty, które od lat słyszałem i które zawsze odpierałem i po raz pierwszy poczułem ich zasadność. Jak widać z reakcji panów, wcale nie musi tak być. Także to może jest kwestia po prostu bardzo indywidualnego odbioru, ale dodam jeszcze jedną rzecz, może już bardziej konkretną, że mam trochę za złe Malikowi, że w tym filmie, dostrzegam narcyzm. Znaczy to, że on po raz pierwszy dla mnie przekracza tą granicę, w której jest minoderyjny, w której jest narcystyczny. Zaczyna mnie irytować to, że powierza rolę w swoich filmach tylko i wyłącznie aktorom z tej tak zwanej listy A, czyli właśnie Fassbenderowi, wymieńmy to nazwiska, bo Portman, Rooney Mara, Kate Blanchett, Holly Hunter. Ja zaczynam dostrzegać w tym element pychy, to znaczy Malik, który do pewnego momentu zgłębiał naturę świata, mam wrażenie, że po tej Złotej Palmie doszedł do takiej pozycji też wyjątkowej w świecie filmu, że wiadomo, że jego telefon zawsze będzie odebrany i każda osoba pojawi się na planie, bo będą chcieli być w filmie Malika, że moim zdaniem zaczyna się to ocierać o autoparodię, bo jeżeli on chce nam powiedzieć o tym, że nasz świat jest powierzchowny, że stracił duszę, to jest coś paradoksalnego w tym, że mówi nam to koniecznie za pomocą 8 najbardziej gorących nazwisk, jakie tylko można sobie wyobrazić. I dla mnie właśnie jest w tym już taki element być może narcystyczny i oderwania od życia, który zaczyna mnie troszeczkę niepokoić i chce się w tym mylić. Być może się w tym mylę, czyli ale zaczynam to wyczuwać. Jest to też palma, tylko że nie złota. Dobrze, ale to pytanie właśnie jest takie. Dziękuję, nie zwróciłem na to uwagi. Czy ci aktorzy, uproszczę, czy ci aktorzy, ci z listy A, grają dobrze w tym filmie? No to wszystko jedno, jacy to są aktorzy. Ważne, żeby ten film był dobry, żeby oni tam się mieścili i żeby to miało sens. No moim zdaniem są bardzo dobrzy. Te role, gdzie mają co zagrać, oczywiście robią to znakomicie, ale co robi Kate Blanchett na przykład w tym filmie, która ewidentnie nie ma tam nic do zagrania? Ona jest właśnie pozostałością po Rycerzu Pocharów, tak mi się wydaje, że to o czym Kuba mówił przed chwilą. A co to znaczy pozostałością po Rycerzu Pucharów? Tak, on kręcił te dwa filmy równocześnie i ale Kate Blanchett tam również grała postać. Ja szczerze mówiąc nie pamiętam. Ona była jedną z kochanych głównego bohatera, prawda? Była żoną, ale tak mi się wydaje, że te sceny są tak bliskie siebie, że kto wie, czy jak nie ma tutaj pewnego takiego przenikania się tych materiałów. Ale też ta trudność jakby zewaluowania tego, co zrobili na planie u Malika aktorzy, wynika z tej formy, którą on przyjął. W sensie on nie myśli tak, jak myśli standardowy reżyser filmowy, czyli nie myśli scenami na przykład. On myśli jakimiś takimi ciągami skojarzeniowymi bardziej, przynajmniej na etapie montażu, bo na etapie realizacji trudno powiedzieć, jak to wygląda. Ja muszę powiedzieć, że chętnie bym zobaczył, jak to wygląda, bo to musi być fascynujące. Malik podobno nie wyłącza kamery przez cały dzień, nawet wożąc aktorów z miejsca na miejsce między kolejnymi scenami, również nie wyłącza kamery, a nuż mu się coś przyda. To musi potwornie utrudniać oczywiście proces montażu, ale widzimy efekty na ekranie. Tę taką niesamowitą płynność i oczywiście stąd biorą się też te skrajne reakcje, bo widz nie dostaje tu nic żadnego punktu zakrzepienia. Nie ma rozwoju bohatera, nie ma zwrotów akcji. Ale jeżeli mamy przesłanie tego filmu, słowo weightless, czyli stan nieważkości, no to właśnie o to chodzi. Oczywiście. Jeśli mamy obraz, to jest głównym obrazem, no jednym z głównych, wir, no to właśnie o to chodzi, no to się świetnie tłumaczy, no to jest bardzo konsekwentne. W tej dziwnej logice. Krytycznym tonie. Nie, jasne. Ale w tej interpretacji byłby to film symboliczny, a to nie jest film symboliczny. I moje pytanie jest takie, co jest tutaj nośnikiem sensu? Nie postać, ponieważ się nie rozwija, tylko jest obecna epizodycznie. Nie dialog, ponieważ moim zdaniem w tym filmie nie jest wypowiedziane żadne zdanie złożone. Nie jest chyba wypowiedziane żadne zdanie tak naprawdę do końca, albo w kontekście, który by je usprawiedliwiał. Dialogi są urywane, zdania są bardzo proste, czasami pojedyncze wyrazy, niepokończone zdania. A więc nie język jest nośnikiem, zresztą to pan już wcześniej zauważył. A co? No właśnie, to jest moje pytanie. Co? Jest takie słowo synestezja i mi się wydaje, że ono jest tutaj dobrym, znaczy właśnie przenikanie się zmysłów, znaczy ten gdzieś na pograniczu słuchu, wzroku, gdzieś na pograniczu języka i jego braku rodzi się ta Malikowa magia. Ale znowuż wrócę do tego swojego zarzutu, że w tym filmie miałem wrażenie nadmiaru też, jeżeli idzie o luksus tego świata, który jest nam przedstawiany. W jeszcze jeszcze w tym filmie Wątpliwości z roku 2012, on zderzał ze sobą światy bardzo ubogie, światy nielegalnych imigrantów między innymi, z życiem ludzi bardziej zamożnych. Tutaj przeszkadzała mi luksusowość tej udręki, tak bym to nazwał, taka pewna wsobność, która chwilami no była... Natomiast jeszcze słowo. Rzeczywiście, to dokładnie tak jak powiedział Kuba, no wiele momentów w tym filmie to są momenty nie tyle grane, nie tyle napisane, co uchwycone pomiędzy kręceniem scen. Widzimy Ryana Goslinga, jak przechadza się wzdłuż plaży. To nie jest Ryan Gosling, który w tym momencie gra postać, prawda? To jest akurat niewyłączona kamera. Niewyłączona pewnie. Kamera, uchwycone spojrzenie, tu pół gestu, tam pół uśmiechu. I z tego jest utkany ten film. Także to jest metoda unikalna. Po prostu mam wrażenie, że tym razem ona nie dała tak organicznego efektu dla mnie oczywiście. Jak no tak, jasne. No, różnimy się, rozmawiamy, próbujemy jakoś zbudować jakąś strukturę. No nie wiem, czy to się da, bo to jest właśnie wir i to jest weightless, prawda? To jest stanie ważkości. Trudno coś tutaj zrobić. Ale może inaczej, może jeszcze inaczej spróbuję, ponieważ ten film jest, zacytuję jednego z krytyków, medytacją muzyczną, tak ktoś napisał o nim, no może tak jest. No to może byśmy porównali, jaka to jest muzyka? Do jakiej muzyki można porównać ten film? Może takie skojarzenie, może to nas gdzieś doprowadzi. Kto to jest? To jest Mahler, czy to jest Schoenberg, albo jeszcze jakiś, może Coltrane? Z czym wam się to kojarzy? O, to trudne pytanie. Może łatwiej będzie powiedzieć, z czym się nie kojarzy. Znaczy, nie kojarzy się z żadną muzyką kompozytorską, to znaczy taką, która ma architekturę i zmierza dokądś, rozwija się i ma swoje kulminacje, swój finał i tak dalej. To wszystko jedno, w jakim stylu i w jakiej epoce tworzona, ale w każdym razie muzyka o tej dramaturgii, ponieważ tutaj narracja jest bardzo zubożona, epizodyczna, więc trzeba by poszukiwać takich światów muzycznych, które są również epizodyczne. Mogą być piękne, ale epizodyczne właśnie. Może taki na przykład... Ale nie minimalnie. Też nie do końca. Ale Ornette Coleman dla mnie to jest coś takiego. Free jazz. Długie... Słucham? Free jazz. Taki free jazz, tak, tak. To też ma logikę swoją, jak się tego słucha. No to tak się wydaje, że to nie ma sensu, a to ma jakiś dziwny, inny sens. Nadsens, podsens. Nie wiem, jak, jak to określić. Aha. Paradoksalnie to ważne pytanie, ale też wskazujące na pewną osobność Malika, jeżeli chodzi o jego kolegów z tego samego pokolenia, bo dodajmy, że to też jest istotne, że on jednak debiutował na początku lat 70., wtedy, kiedy wielu jego kolegów, z którymi także uczęszczał do Amerykańskiego Instytutu Filmowego w ramach kursów filmowych, debiutowało. To był David Lynch między innymi, całe nowe kino amerykańskie, Scorsese i tak dalej. To wszystko byli ludzie, którzy byli bardzo mocno uwikłani w kontrkulturę, która wtedy na przełomie lat 60. i 70. istniała. Malik nie. I to jest też moim zdaniem ważny trop w ogóle w całej jego twórczości, że on z jakichś powodów, być może dlatego, że wtedy był zajęty czytaniem bardziej Heideggera niż Susan Sontag, tak mówiąc obrazowo, on jakby w takim stanie przetrwalnikowym przetrwał właśnie te lata 60., 70. i troszkę jak z inkubatora wyszedł i zaczął tworzyć kino, które nie miało w ogóle związku z głównym nurtem kultury popularnej swojego czasu, kultury muzycznej, kultury narkotykowej i tak dalej. I kto wie, czy teraz w Song to Song on troszeczkę nie nadrabia tych straconego czasu. Czyli on jedzie na festiwal do Austin, bo dodajmy się, tam wiele scen się właśnie tam dzieje i on nagle odkrywa, że tutaj młodzież rzuca się pod sceną, obrzuca się błotem, że to jest takie orgiastyczne. On tego nie doświadczył w latach 70. i post factum niejako doświadcza tej takiej przyjemności, jaką może dawać rock and roll dosyć takiej, no, tym bardziej, że mamy tutaj i Patti Smith, i jego popa, czyli tych artystów, których Malik przegapił, tak? Prawdopodobnie. No ale sceny z koncertu są szokujące. Znaczy tam kontakt międzyludzki polega na zderzaniu się ciał. Nawet to nie jest zmysłowe. Tu chodzi o fizyczne zderzanie się ciężkich ciał, które wskakują na siebie i miażdżą się pod sceną. Zaprzeczenie weightlessness. Tak, no znowu się jakoś wymknął. No ale dobrze, to jeszcze taki wątek europejskości z kolei. Niektórzy mówią o nim, nawet chyba nie niektórzy, to chyba jest taki sąd, być może nawet obiegowy, że to jest taki jedyny amerykański reżyser, który jest, można go porównywać, zestawiać z takimi ludźmi jak Antonioni, czy Tarkowski, czy Bergman. On podobno zaczął swoją karierę, tą pracę nad filmem od Bergmana, jak zobaczył, że filmy Bergmana, w których zobaczył, że te filmy mogą być partnerem filozofii, że tam też są metafizyczne pytania i próba metafizycznych odpowiedzi, no, podstawowe ludzkie pytania, prawda, filozoficzne. Czy to jest prawda, czy tak można powiedzieć, że to jest taki europejski, amerykański reżyser, że można go zestawiać no, z tymi wielkimi europejskimi reżyserami, o których już mało pamiętamy, tak mi się wydaje. To jest właściwy trop? No to się klei z takim stereotypowym podziałem, czyli kino amerykańskie to kino z protagonistą, które ma wyraźny cel, zadanie do wykonania, a kinem europejskim, które jest bardziej takie rozmarzone, jakieś takie filozofujące i tak dalej, więc w tym sensie tak. No tutaj słyszeliśmy to w tej wypowiedzi Michaela Fassbendera, który odwoływał się do nowej fali. I faktycznie w filmach Malika, zwłaszcza silnie widać to w Days of Heaven, w niebiańskich dniach, mamy połączenie takiej nowofalowej estetyki, czyli rwany montaż, jakieś dziwne ujęcia kamery, ta narracja z offu, która jest też jakimś takim zgrzytem. Zestawienie tego z taką epicką epopeją, czyli opowieścią jakąś taką jednak amerykańską. Wydaje mi się, że nie można powiedzieć o Maliku, że on jest po prostu europejski. To jest jakieś takie połączenie czyli, no tak, tych... Czyli znowu tych, nie wiadomo. Znowu. Dobrze. Pytanie jest takie, co porusza akcją, żeby przejść od jednego działania do drugiego, to myślę, że w większości amerykańskich filmów trzeba albo kochać, albo nienawidzieć, a w europejskich można też pomyśleć, można mieć ideę, która przeprowadza od jednej sceny do drugiej. No teraz może kończąc, że spróbujmy jednak coś znaleźć w tym, jakieś jądro, coś trwałego. Znaczy, no, musi mieć jakiś pomysł na wyprowadzkę z tego wiru, prawda? Jaki to jest pomysł? Właśnie na czym on... Ja myślę, że jest tam pewien pomysł, tylko możemy się różnić w ocenach jego wykonania. Dlatego, że jednak padają słowa o przebaczeniu na końcu. Już o duszy to już mówiłem dwukrotnie, więc nie chcę tego powtarzać, ale to też jest istotne. Ale to o niewinności i przebaczeniu. To są zdecydowanie motywy, które pojawiają się w tym czy tamtym dialogu, nagle rzucone przez jakąś postać, wydają się ważne dla twórcy, ale czy jest spełnione, czy film ten w swojej warstwie narracyjnej, czy charakterologicznej, czy muzycznej daje nam spełnienie tego. W muzycznej może tak, wspominaliśmy już o tych religijnie nasyconych utworach, ale w warstwie postaci i akcji nie sądzę. Tu akurat byłem trochę rozczarowany, znaczy uwiodły mnie słowa, ale nie widziałem ich w filmie. Może panowie inaczej to odebrali, ale ja mam takie doznanie. Rama filmu wojennego w Cienkiej Czerwonej Linii pozwoliła Malikowi na jasne wskazanie, jak przezwyciężyć ten impas. Mianowicie wyjściem jest ofiara za drugiego człowieka. Szeregowy Wit, grany przez Jima Caviezela, poświęca się, w sensie dosłownym, poświęca swoje życie za towarzyszy i to jest to. Natomiast to w kinie wojennym, natomiast poza, czyli na przykład w Song to Song. Ja mam wrażenie, że Malik z utęsknieniem wygląda po prostu jakiejś formy łaski, w tym sensie takiego grace, doświadczenia łaski przychodzącego skąd inąd, właśnie być może tej boskiej instancji, które pozwoliłoby na chwilowe uwolnienie się od tej pociągającej nieważkości, tak, która jest niesłychanie nęcąca, ale która koniec końców doprowadza do wypalenia. No dla mnie to, co pan powiedział, to jest takie, to jest bardzo przekonujące i to powoduje, że ten film jest znakomitym filmem. To właśnie czyli przekonałem pana, że film jest znakomity, mimo moich wątpliwości. Ja czułem, że tak jest. Ale no właśnie, tak. Myślę, że to jest fascynujący film, który warto zobaczyć. Jakkolwiek państwo ten film odbiorą, ale to jest coś wyjątkowego jednak, tak jak zresztą inne filmy Malika. Jeszcze Jakub Popielecki. No ja tutaj widzę też, to jest ciekawe, co Michał powiedział, że w Cienkiej Czerwonej Linii, czyli filmie opowiadającym o II wojnie światowej, był jeszcze jakiś rodzaj definitywności. Mhm. Natomiast w ostatnich filmach Malika nie ma. Już nie, ale to też dlatego, że on zwrócił kamerę ku współczesności. To jest coś, czego nie było w jego poprzednich filmach. On wcześniej cofał się w niebiańskich dniach, w podróży do Nowej Ziemi, w Cienkiej Czerwonej Linii do przeszłości, więc do czasu w pewnym sensie zamkniętego. Natomiast teraz patrzy na młodych ludzi. On jest 70-80-letnim? 75 teraz. Reżyserem patrzącym na ludzi młodszych od siebie od połowę co najmniej. I widzi jakiś taki przebodźcowany świat, więc ta jego forma, która jest też w pewnym sensie rozlazła, taka nieforemna forma właśnie, to oksymoron, tak? Aha. No i trochę załamuje ręce być może w pewnym sensie. No tak, no trudniej zbawić współczesność niż przeszłość. I na koniec jest Mahler, który jest bardzo podobny w bardzo wielu aspektach do tego, o czym mówiliśmy. No, może to jest jakiś klucz i droga. Bardzo dziękuję. Jakub Popielecki, Michał Oleszczyk i Robert Piłat byli dzisiaj z nami. Bardzo dziękuję. I jeszcze tak, proszę Państwa, jakby Państwo chcieli ten film zobaczyć, proszę napisać do Edyty Kocęby, edyta.kocemba@polskieradio.pl i Edyta ma do dyspozycji kody wejściowe, no ale to ja się na tym nie znam, Edyta wie, proszę napisać do niej jeden komunikat. I drugi jeszcze ważny, w piątek w studiu Agnieszki Osieckiej zapraszam Państwa na debatę z udziałem Breitena Breitenbacha, który dostał nagrodę imienia Herberta. Ja będę prowadził tę debatę, będzie jeszcze Adam Zagajewski uczestniczył w tym spotkaniu i tłumacz Breitenbacha, znakomitego poety z RPA Jerzy Koch. Też proszę napisać do Edyty Kocęby w sprawie wejściówek. Edyta.kocemba@polskieradio.pl. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Dariusz Bugarski. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym, wydawcą serwisu ninateka.pl. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. No Barbara, no pośpiesz się, wychodzimy. No śpiesz się, Marian, śpiesz, ale dokąd? Ostatnie 3 dni mega okazji w Media Expert. Setki produktów w mega niskich cenach. Media Expert, włączamy niskie ceny. Agencja Muzyczna Polskiego Radia zaprasza dzieci i rodziców na czerwcowy koncert. To będzie nasz ostatni przed wakacjami piegowaty koncert. Z piękną muzyką pana Gerszpina. Pojawią się młode, wybitne talenty i on, saksofon. Razem z nim piegowata Warsaw Camerata. Serdecznie zapraszam. Katarzyna Stoparczyk. 3 czerwca, godzina 12. Studio koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Bilety do kupienia na stronie sklep polskieradio.pl. Koncert dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Żegnamy reklamy.